بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي خلقوا أي أهل مكة. تصبح كده ذكره يا أيها الناس، ده خطاب أهل مكة ده، ويا أيها الذين آمنوا ده خطاب أهل مدينة، خذ كل يانا ده أكثر يادا. أول الله تعالى ذيك اسم بيانكم مؤمنان أو كافر مجاهرين أو منافقين أو حالات أغير بعد الله تعالى ذيك رجمكم أطول خطاب كيك يا أيها الناس. دا خطاب تدلت ذكر شو دا التفات وجدلت انتقال لغيبتنا خطاب تا اغيطا التفات شي دلتا دا التفات كي فيدا دادا شوستو اعبدوا ربكم دا عبادت تا وعبادت كي مشقتي جرانوالي او جرانوالي جبيران اپا خطاب سرالن لکا چالا دی طول و محبوب دا او محبوب چا خطاب کئی ندی که یو خون دی لکا عبادت مشکت عبادت گروالی اغیر پر دا التفات دا خطاب یو جبیره جو رشن یا ایوها الناس ای خلقو تاسو عبادت کوئی وحید ربکم اللہ یو گرئی او دی یغی وحدانیت چکم تاستا عبادت کی ذکر شو وحیدو ربکم خیال کوئی دلتا اللہ پاک چول رجمع کو او دی چی ای خلقو عبادت کوئی اول خگو رئی دا وحیدو چکم ذکر دا ایدی مراد را چی اصل عبادت کی توحید دا بندگی دی خدای آغا کی اصل توحید دا د عبادت توحید باندې اخصل هغې تخریج لپاره دوې طریقه هو کنه تخریج لپاره دوې طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې عبادت نه توحید چا اخلو، هغې وجه دا ده چې توحید سبب ده او عبادت مو سبب ده. بغیر توحید نه یو عبادت هم صحیح نه ده. نو ګویا ذکر دی مو سبب راغلو چې اعبدوا او مراد سبب ده که به غیر توحید نه عبادت اصلا آقا جایز نده آروا ده. زم داره چه عبادت و عبدود ده متضمن که مراد جعل ده سمنا اجعلو عبادتکم لواحد تاس او گذوی تول عبادت یو ذات پرم ندائی تخریج طریقی دوی بیان شه یا متضمن مراد جعل رکم او یا دمنم که توحید آقای سبب ده و عبادت اغیر پر مستبق دل او سوا خبر پر واری یا ایوها الناس اعبدو ایدی مالا تاسو اتیان کوئی پر عبادت بنی و مستقل اتیان کوئی پر عبادت بنی و مستقل دا اتیان پر عبادت بنی عام دا چپتری کنی احداث سرین ایجاد سرین او یا پا طریقی دی اخلاص سرئی یا پا طریقی دی مداومت سرئی مراد آلن که دلتا مخاطب متعدد دی مومنان او کافر او منافقین. مومنانو که اغی مانا دا که چتاسو پا عبادت بنی دائم پاتشی عبادت بنی دائم پاتشی او ما کافرو که احداث سے عبادت تا دکا چاو که توحید سے رکھانا احداث سے عبادت تکی او منافقینو که اخلاص و عبادت او عبادت کولو کن لا الہ الا اللہ قلیمان یا لے و اخلاص تکینا مقصود دادا چا عموم دی مشترک دام بتیل دا او جمع پانی حرکت دی مجاز کی دام بتیل که یو حرکت خالی بل مجاز خالی تولی منی آخر دی وڑی إحداث إخلاص مداومة. لازم أن يتجول له إذا غلي يا بطريقة يا مبنى مختلف سيء أو يا بطريقة الجميع ولا حركة المدرس لا تقول معي يجب أن يكتس من تكري مقصود سيدم عام من الدرس إتيان في عبادت بني ومستجر إتيان عام ده بطريقة مداومة سري نظام ملان سرق ده يا بطريقة إحداث سري لا كثير سرق ده يا بطريقة إخلاص سري كامل فكرة أصل دارك هذا المنطقة تدلت أعبدك عبادة لا بشرط الشيء كانت لك المنطقة ولا خبر أنت لكي تقول أمتك سيكي تقول يجي لا يو بشرط الشيء يو بشرط لا شيء يو لا بشرط الشيء ولا حيوان بشرط الشيء تنا تيكو سر عيني ده نوع هذا عيني نوع هذا سلام كي كتفت يري سلام كي شتاب عيني نوع بيجي بشرط الله شيء لما دادا لازم تقول مسلم تنا تيك بغير ايد شيء وسنخل هو ما دام مستعد لك حيوان كي استعداد ده لنا تيك ما سويت منك ساحل ما سويت منك طول فطول سويت منك لما دادا او لا دشت شيء لا دشت شيء ما كده ترى لا لهذه وجود الشتاء لا لهذه عدم الشتاء لا دشت شيء لا دشت شيء لا دشت شيء لا دشت شيء ما ورد دلتا مداومة إخلاص إحداث لا دور شيء لا تنهي شيء بدأت وكي بشرط شيئين تغاب مداومتا تغاب متعلم من أمسك بشرط شيئين تإخلاصا تمنافكيش فيجا بشرط إحداث لكثير مدعيش من قال يا سبيل لا بشرط لا بشرط شيء مدعيك إذا الجنس لا بشرط شيء مدعيك إذا الجنس يا أيها الناس اعبدوا أي خلقه تاتي اتيانك في عبادت بني ومستقبلك عام دينا تبطريك دي مداومة سربي إذا ممنان سربي بطريك دي إحداث سربي لا قاتل سربي بطريك دي إخلاص سربي وأن الناس كي دا اسم جمع دا جمع دا اسم جمع دا يعني مفرد نفس دا وأن الناس دا عام دا طول موجودين تشمل زمر والمخدر المكيس زمر موجود ما دمنا ما دم أغسر الختام لك لك غيائكنا سأل الله فاق قل ديائنا تقوم فيقوم ولي لك سأل الله فاق تقول يأي يابو موجود تيأي ويابو ما دم أو كموجود تيأي تأسيل دي أسيل دي او كما عدوتي ما عدوتي الخطاب لي ما عدوك من الخطاب لي لأن الناس كي ربهم دا أطول خلق وشبيل دا دا أمة الدعوة طول مخلوقات كي ترجمة تفوري او دا أمة الدعوة كي تتابع إيمان رو أغا أمة إجابة او كافتر أمة الدعوة كي ما غاستداد مبلغين جدي تبليغ كي كافتر أقول تتعبس فيه مقصود هذا تعين ذلك يا مدفع قلتكم خلق موجودين آب اعتبار كرين وخارجي والسلام يو خطاب الناس كي ابتداء أول نواخر كاتا موجودين تهم أو معدومين تهم تورست خلق موجودين تلك يا مدفع أغاهم وختم فيه سنة معدوم في الخطاب لك لكن حكمي على الواحدين كحكمي على الجماعة حكمي على واحد حكمي على الجماعة ما حكم يوجد فرق أغطو الجماعة قبل تفضل معلومة دا كنبوة نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا مكمل لنبوة تمر أوصافه لكمال نبوت یا آدم حسن پر زمانی کی یہ تو فریق تو زمانی کی لیکن کمال لو یا دینو حالتان زمانہ چلالا تو نبوت سباب تو ورست اور سباب نمخ کی مقرف لئی کہ کلا دا نبوت تام شو صفات اتنا دا کمال تو ورست دو بیا غبر عذاب حمران لو حالتان نمخ کی عذاب میں رہے اور نبی کریم سنگی دا نبوت شیخو خط تو ورست لکه سای بودا شی کم کمالات منتظرانی اگه طول حاصل کی اگه دی بعد بل کمالتا حجت پاتی لی مقصود دادان که دا الناس اگر که لغز مفهوم عام دا خود دمران دا عام که معدومی و تشمیشی بلی لکه تشتان خطاب معدوم زیدی گی و چونکه نبوت بل پیغمبر نشتا لبیتم خاتم النبیین دا دیدان دا قانون چکو دا دا لبی سندین دا آن دا لبی سندین گولن دیکی دریس سفتنا دی دا غنور کنش یو دا سفتتا دا تمام لبتنا دی کروی فی ها کتب قیمه تول آقا کی دبرو حسل تول اپا دیکی ایک دیکی تول آدیان لاز اتول پا دیکی رو او بل دا حویده و تول قومونو بلی مخیب و پیغمبر خاص قوم ترالو اگر خاص قوم دیکھرو تول دنیا دیکھرنو اور نبی اصل دین تول دنیا دیکھرنو نبر خسد درم خسد ہے مؤبد الیو من القیامة خوی پتولو قومونو بنی او پتولو ملتونو بنی او مؤبد الیو من القیامة داد نبی اصل دین درم خصوصیت دین اصل کے الناس کے چمادوم داخل ہو دا پہ اعتباد کرنے خارجہ و سرک اکرنا خارجی دارم جنب اسم خاتم النبیین دا جنب سبل پیغمبر آنا رسی اعبدو وحیدو ربکم اللذی خلقکم تاسو عبادت دیو ذات کوئی یعنی یو ذات گنی وحیدو ربکم لا الہ الا اللہ دا توحید دا لا توحید ایدی خیر شیمات کسی بورئی اللہ پاک دیر صفت نبی لیکن اول صفت رب کم ذکر کو کہ اگر رب کتنا سے پیدا کریئی انشاکم ولم تکونو شیئا تا سے پیدا کری اور تا سے بلکل نوئی واللذین من قبلکم وخلق اللذین لا خلقائت مقدر کو لیکن اشارت خبر ترشام کہ مخی کم زمین تکم فل بیدن دا پاغی عطاو دام او پیدا کری آغا خلق که تاس نمخ کیو لعلکم تتقون شاید که تاسو تقوی دار شایی تقوی حسلی کئی جان و ستی لغوی من حقا جان و ستی بی عبادتهیم و عبادت که اللہ سرا سفن جان سی عقابهو عذاب دی اللہ نا بندگی آغین ورستو دا رب صفت دا معقول هم دا عقل یای چه تاسو نیاغی چه خدمت کوئی بندگی کوئی چه غای تاسو مربی اتاسو تربیت کی قرآن اللہ پاک جسمانی هم مربی دا اور روحانی هم مربی دا جسمانی مربی خوتا سا فتر دا اینا خراب فا غذا آبو دانا دا کنوائی برمنا نوائی خوبا نوائی خراب غذا نوائی انسان تربیت ختم ہو بس پیدا ہو تو مرو پیدا کے دل انقلاب دیکھا تو مور پلا رہے تو خوراک نہ کوئی شروع کی اور دنیا وہ ختم ہو ظاہری تربیت نے بدن دے پر دا بدن خاور ہونا پیدا تھا اے دے غذا او دوا آن خاور ہونا پیدا تھا میرے دیکھا چتا سو دا دوایا نہیں تو خوئی کو نا نا تو اور اکسرے دل بکی نا پیدا دا ونی بوٹ دا لگیای اگا دا حکیمان تا جدی کئی دا سرکت باری کی میلا کی اندر رتان دا غینا نسخہ دی بارال دا مدی اجزا جی طول نا اصل کی کدوا دا کا غیزا دا هغه د دې ځمکې پیدا ده دې ځمکې اجزا دي بل هغه تربیت ته چې روحاني تربیت ده روحاني تربیت روح دا یو شفاف لطیف اجزا دي بعضې شروع چې کوم دا دا یو جوهر جسم ده خو لطیف ده لیدلی نه شي حتی کې چې دا بدن کې حل کېږي ورنوځي جز جز کې نوځي خیر به حلال روح ډېر ګار مضمون ده اصل کې آگے گئے یس الکانی جو تو لے دے من امر رب دی ایسا ہوئی بہن یا کم من امر رب دی ہمارا شروع بنی کتب نہ جو دی ارواح سلسائی کتاب دا خالی بر لگے کہ قرآن پریمار گلے نگا خواہ سینما مبدل دے روح دائیو دائی لطیف شیدن اسمانی شیدن آگے دے پرا غذا و دواب ہم دا قرآن دا چگا اسمان رغلے دن تاسو ہے بھائیو کریم جرا بقرن يا غوري اول اصل انعام لا وجود او وجود يتا وجود يتا اصول وجود كل شيء تتاسي پر واسطا سر وجود دي اغا ابا واجد دي لا ابا واجد سدا تاسو وجود کے واسطا ده يا غير مرضي الله ده خالق الله ده عدمنا على رئيسي وذكا وجود نوعي تابع دابع علم سمجع سيوك لولي نعمتا داري على معرفتا كل محبوب معرفتا خيارين شاتك وسكو شتمر فوري كوالي كي محبوب كان فاسترش فوري كوالي شتمر معرفتي على كوالي جيس تسيطا معرفتنا شاكل لدنيا زي لقي سيدات دنیا زندگی کو فائدہ دار ہے سلام معرفت حاصل شی اللہ او کے جلو جیغی بندگی ہو کو او سے اللہ پاک ابن پران بلکونا جیغی خالق دا خالق خسوق دا خواندہ غزار تا کرن محبوب دا چمورے پیدا کریو اگر معرفت بدے کیر آولا او صاف بڑے آزلا سے اللہ ذی خلقکم اللہ ذی ہوا یربیکم اتاس تربیت کی اتاس خالق دا بیلہ اتاس خالق ملا بلکہ تاسو آبا و اجداد و خالق تاسو به حدیث کی دراش انشاءاللہ کہ پلار سرا نیکی کم ادا کہ اگر دوستان سرا احسانات کرے دوستان سرا اور خیال کوئی ما طول اس کے اول ندا خبرتا چاہ اللہ دی طول و محبوب کرے دوست محبوبی کرے دوستان سرا محبت علانا بل لوئے دوست بل محبوب دا نفت دا پھرے دکا چاہ اللہ پاک ابنا تربیت کی اللہ پاک مرتا غذا و دوا دارا کی اکتول کے لوئے محب آسوک دا اللہ دا مشترہ چھ مرتا اللہ دیر محبت دا پھرے ملا آبا و اجداد تربیت کرے پیدا کریو مرتا نعمت دا نسان دے اگے احسان کوا کھا گے اگے سر احسان دارا چھ دے اگے بندگی کوا اگر سے شریک مگر دو اگر ذات سے شریک مگر دو اگر ذات بندگی کو آیتا مربی دن اکر یای چه ناشکری دا کفر دیو کمر یو کفر حقیقی دن یو کفر دا سن ناشکر انسان دن لیر ناشکر دی کفر دن کفرانی نعمت کئی دن اللہ مو گئی سمع نعمت دن کئی ملاقات شرکا گدو دا کفرانی نعمت دن دکا خیر کئی چه فلا تجو للہ اندادا وانتم تعلمون ما غسل في نتيجه سلام ربي خالق ده جتا سويلي على سيدك فقال اعبدوا ربكم تاسي كان كوي فبرتي رب فاني او كوي دسرا جل جوا الذي خلقكم انشاكم ولم تكونوا شيئا ولم تكونوا شيئا فقولي جتا سيدك تبدا كري دانا چكون يلو لکا عام لیکن کہ جن اپا سب کیے لیکن چا کاف انہوں نے پسرات کے یو کاف انہوں نے پسرات کے یو تمثیل دا حسنا چا کاف انہوں نے جب تقریر دا یعنی داما نا چا تا کن یای یای نا اصل خبرت اللہ ارادے دا پر ارادہ وشی اللہ غشائع پیدا کیون اوزلتا لعل رغلو سلعلکم تتقون ولعل في الاصل للترجي ولعل فاصل كي دا دې پرې ترجیدن وفي کلامه تعالی للتحقیق او په کلام دې الله کې دې پرې تحقیق تم مراد دا چې کلام دې الله کې چې کړه راشي دغه شی محقق دې تحقیق اصل خبردار دا لعله تغامل ترجیب پر بولو ترجیب معنی دارا چه اغی امید که چه دا کار امید سا خیلی دا کار دا سوشی دا خواه پا حق دی اغی چه که سیده چه اغا پا عاقبت پنی جهد و اللہ فاتا خواه انجام بنی طول و شاق انجام علم دا تتاب کی دی تاب کی دی تاب کی رجال پا عاقبت پنی دا دی اللہ پا حکیم و تعذر دا تا خواه دی اللہ کلام دی الله په کلام کښې لاره راغله نو خدای په کښې وایي چې شاید چې دا کار وشي خو قطعي او یقیني خبره نه ده ادمه یما علم نه دغه راته جال څه دي جال خو هره تاته متعذر ده محال ده دې وجه نه دوی وایي چې دا لعله دې کلام دې الله کښې داسې تحقیق دې پر ده خو دا کولیا نه ده عکس څه ده فرعون ته چې کله موسی اسلم هارون اسلم هغې څه لعله یزک هغه بیا تذکیه کله حاصله کړه هغه تذکیه نه کړه حاصله هغه ولاړو دنیا نه کفر باندې نو دا هم کولیا نه ده عکس څه ده اسان جواب دا ده ګورئ چې اصل دار و مدار دی کلام دا په محاوراتو دی عربو باندې لکه ما تاسو ته اول نه ده علي چې قرآن چې کله نازلېدو هغه وخت یو علم هم نه و نه صرف وه نه نښه وه نو دا چې څنګه وي چې لاله دې پاتې نه شي دا خو ناخیان یې دا خو ناخیان یې چې لعله دې پاتې ترجي ده قرآن نزل پرې وکړي لعله دې پاتې دا نښه کله وه صرف کله وه دا خو ټول اصطلاحات یې محدثه دي وروسته پیدا دي قرآن چې نازل ده په حقیقت کښې موافق دی محاوراتو د عربو نازل ده موافق دی محاوراتو د عربو نازل ده اوس ګورئ لعله محاورات دی عرب کے خلق و مبین کے اغا لیل اتماع ولی ترجی اور تحقیق کی بارے تخدیف پر کلام کے ایسی عوضہ دا لے تو کریم ذات سے کلو وعدہ ہو کی اغا کوئر کری ناسائی محقق شو اگر سے ظاہران صرف اغا دی وعدے دا لیکن اللہ پاک وعدہ اغا کریم ذات اب خم خواہ حبیتی کی اب موجودی کی لیکن کلیہ نہ دا کیا اب تو گویا اصل کے اتماع کوم دا ترجیدا دا بالنسبت الى المخاطب دا مراد نه چې په نسبت الله پاک ته ترجیح کومش عادل ته دې طریقې ته ورته بیان کړی دي یوه دا ده چې کوم تاسو ته دا ذکر شو دویم دا ده چې دا علت دې پر وکړې اعبدوا ربکم تاسو عبادت کوئ د رب خپل چې تاسو خالق ده لعلکم تتقون دا علت ده ویلې ځکه چې تاسو متقی نه شئ دا اخلاقي زمیمه بد اخلاق دا تاسو نه لاړ شي تاسو محذب جوړ شئ ښایسته اخلاق در کښې نه شئ اول خپله ډله چې ځانه موحد خو جوړ کړه که نه بوتان خو الله سره مه شړې کړه چې بوتان الله سره ادې کړي یا نه منه د عرض دی پر عرض څه منه چې تاسو تقوا ته ځانونه عرض کړل تقوا ته ځانونه پیش کړي تقوا په میدان کښې قدم کېږدې چې زه تقوا حاصلوم ځان متعرضین للتقوا اوس چې متعرضین ته وکړې نو تقوا خو ته هغه نه غله که تقوا ته مو ځان پیش کړو لکه تاسو دلته علم نه ځان پیش کړو دا یقین پته نه شته چې تاسو به علم پوره پوره حاصلوئ که نه وایي خو د علم په میدان کښې راغلې علم ته مو ځان عرض کړو نو چې تاسو عبادت کوئ الله پاک چې کومه تقوا ده هغې تقوا ته به تاسو دننه عرض کوئ بهران دې کښې هېڅ اختصار نه شته چې اصل کښې لعله په کلام د عربو کښې هغه د رجا دې بدل کړي او دار و مدار دې کلام هغه په محاوراتو د عربو هغه وخت نه ناخیان وو نه لعله ترجی دا قانون وو هېڅ نه وو الذي جعل لكم الارض فراشا هغه ذات چې ګرځوي تاسو ته ځمکه فراشن فرش نو جالنه تدیل په خلافه سره وکړو او خلقه دا منطقی والوی مسئلہ دا جانی بسید جانی مرکب جانی بسید اگا من خلق سرائی او یوم فرغاری او جانی مؤلف جگا مرکب دا اگا جمع فرد اغاری خلق لکم الارض تا الارض مفرگیه یوم فرد او فراس حال دا حال فحال لکان جنیتیم که دا مفروش دا غرولی سیدت به ساعتان یفتر شد دا یو بستا کشده شای شایدت که آقا فراختن یفتر شد که آقا غروه شد لا غایت لها فی سلابتی قبل لیونتی فلا یمکن الاستقرار علی حال نسا انتحاد دا غیز مکنه را پس اخباری که حضرت انتحاد پر پلروانی که دا ما بعد تفریح دا کو منفی بنیدن منفی گورا یو نفی دا چه لا غایت الان یو منفی دا ها منفی کن دا السلامتو فی غایت السلامتو فی غایت اللیونتو فی غایت انتهایی نرم دا انتهایی سخت دا کدا انتهایی سخت وید نستقبال جو جنا فلا يمكن الاستقرار عليها کہ انتہائی نرم ہوئے تو چتاو میں قدم کے سڑے لاز بسنے غر کے دیگو نرم رکن نا لدبرا سخت لے چتاو سو اغبر عراضی لدبرا نرم دن چتاو سو بردش کئینا لکہ یہ نرم شئی ملوشی ملیم صافی دن اب لانی تی سپر چلانی سخت شئی زبکان اغیتا ورسی جا قدم تیش نقول على الانتهاء في الصلابة دا منفي ده فلا يمكن الاستقرار عليها الانتهاء في الليونة تدير نرمي لا استقرار لي فقط تدير نرمي أغالى سيغ غركي جي بجر قول دا مكة الله فرج زولي او دا رياضي كوهيدا طول رسط جولي اول وقتی نما تغییر شنو ریاضی نو دا علوم نو اوز دا کرایت مثلا دا خورست پیدا دا عدد که آمه خواهی که از مکان دا فرش مدرسان خبر تا که اول از مکان دا فرش خلق و بنی گرد رو گردی سملی لیکن دا از مکی افترار فرش بیدن دا کرایت تر مناسی ندار تازه گوی دا آسمان دا زمکا تازه نظر پاسی دا آسمان که دلتا گورا گورا گورا تو کیو خونی برابر دکا برابر دکا او دا خود ریاست را کرا دکنم تازه تی منتحای نظر چنی مغرب افق غربی ندا افق غربی بیان تازه گوری کرا تازه را کرا کیاری نیدی که؟ که منتای نده او فکر غیبی نا پایده نکه ده استر که ده اسمان که ده کل بخلان نده ده نیسه دایره ساده نیسه دایره لانده ده نیسه دایره ده تایی که لانده ولی جده نیسه قلطه او فکر شرکی که بیرش ده بول لیکن یه جرم عظیم لوی جسم یا غیر کرویت از طبخ سرا سر سرا منوشی کنی جا جاکونا لگی تخار دا کن لنا تگو تیتی که دخو نیستی اولا را تلاسه مردم نی کن سبانان تو که خان که لگی خان او تابل بی علتا تبری نتازنا تو خوی جرمی عزیز دا کن دا خود دستی کرو دا ارتا جا ایتبولی برا فر سپنو فی دا تیو سال دا لکه سر خوربال جو کرده آگه میشه روانی تی تلتاو که کنو یکی کسی نا پکی واچه ها پروکنو کمش بارال اسمان از مکا که کروی شی گول شی ندانا که اقا اشتراس تره بوله کیا نا اشتراس تره بوله کیا مستما بنا ان و اسمان علا جو قیدن تلی بنا ان گرم دلتا بنا ان یہ معنی ہے سخن سلوکاتا دن یعنی تمنا چھتے گرد ہو رہے دن اور قرآن کے بلدے کے دیائی تعبیر هم راغلی ده سخن سره دکې دا سره بنا چوکو دکې تعبیر احکام ته ده مضبوطوالي ته ده ثمنه والسماء بناء یعنی خدای ای چې دا ما جوړ کړی الذي سمق السماء بنا لنا دا موسوعه کې شی ده الذي سمق السماء بنا لنا بيتا دعائه اعز واسد كم ذات اسمان جو كر اغمو جبا يو مكان جو كر تغسطني دير شكل دعائه اعز واسد باران حسن مقصود دادا شبنا لغس دیکي احكام تري سرادا احكام سمنا محكم قول مضبطا بعد فعل ما سرده احكم يحكم احكاما فقط تبري على فقط قد على كمنا دور مني قد عثمان جو كي تمنا وقفت كي زماني نقر فيكي ماما دان مرفع مالا وقفت تيم تليجي تليجي تليجي تليجي ايوه اقوى زاد جو قطع سيئت دا وكرق راهو تليجي وجا غان نظام كي لغلي اغو نظام كي لغلي ما عدده تيجي لازمك اقولا دسمان لا کرد، دسمکا نیان کرد، دسمکا نیان کرد. تا سعی کنه، تا دسمکا، دست میان کردی به عالی تخصصی. دا مری، و دا اسمان که خو کمره نکرد، ادی میان کرد دسمکا. آنور کمره مستفاد می نوری شمس، به آقا کمر چطور آقا توش. آتش کلا، تو صبرت. نورت دیگر، به آد دسمکی. و در اسمان پا من که دل مرا و در آقام من که در کمر قرآن را تایر است در کمر مالوی قرآن را در قرآن علامه محمود علوسی رحمت الله علی فصل و منی حیان که در طول معلقت من بین اسمائی باید فلق المدار با دیگر فلکی ای گول شد کل رسی فلکی یست اكون مداري هذا خلاص من اللي كان يقول هاي تقول لان مثال ده اذا السماء جنة ترى جنة تنجرا هاي كده بل كلايكا تتصرف هاي السيء لا هو ماشي خير لا بيتاز وقفله بوي اصل خبره ما ذاك ولا شدلت في حذاتك كم اغا مصنوعات اغرير محصول غير مضبوط نزكى بناء انا سخط محمود البناء قران تقم محدودا لا يشتى محدود وزي جينا حوال نستمستا نبلتا أرهو جي باران الله فاق جاي والسماء دينا سقفا وانزل من السماء ماء قبل رجال ترى في أسماننا وباب فأخرج به من السمرات ويسجل ترى فدي وبوب سرد في أنواع سمراتنا اسقل لكم إذا استجرى تأكل له تتاس الخي وتعرفون به لا أتكلم بل نسخيك لبه نهود لنفسه وتعرفون به لا نسخ خالد أو كبير الدولة وتعرفونه أو تاصل القوي تأهزك تأتى فعالكم تتاس المترجي سيك وتفرق جلسة دوابكم دوابتم مراد شريدكنا مراد كل ما ينتفع اغيطا مراد ندر شخاص داني قداني قوخدي اغاطا سوتنا خلا خلي اوزناتكم يا حيوانات تذركوي دوابكم تامين انواع سمرات فاخرج به تعرف كنكم من المرزوك ساكي يسايتا وزبرم رزقا مرزوكا لكم يتاسو اغا خلي اغي بيان مقدم ده كدا مرزوم دي كان من انواع الثمرات دي انواع دي الثمرات نم نمرات اشو شاتر كي تفاتا سيكل جن مفهول انزل وهي غلطت كي ودا غدان دا غلطت كي دا مفهول دي انزل مفهول دي اخرج دا اخرج به رزقا لكم اخرج به رزقا لكم انزل دي پر مفهول دا عندنا يقول كل ماء وعندنا السماء ماء فأخرج به لا بغي مرتبطا فأخرج به مرزوقا لكم خلقونه من أنواع الثمرات. هذا بيان شو تقاضي أنواع الثمرات لهم فأنا مراد هذا شعان ذا أجل كي يكون شيطان سخبر أخوي ويدما تباسي لذلك فقال ذلك خبر ذلك بعض وبعض رزلك بعض الثمرات رزلو بعض رزق فلي تولي وبكى رزلك وبيخو طفان جورده بخالي تدكي لما طفان وقيته دنيا لا تفرينوه مثاله نوع تمور فستوت على الجبيه هذا كان شيء يا بني اركب معنا مسرى سرشا نوع يسمى يسرع نوع حبابة داب بنشي خانداني نبوة القوش لا روح سبا وبابا او يستعالي لا جبل ياسمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امير الا من رحم لماذا هنا بچه انا مدعك حال لغا تغرب اخلاص كي يا بغرب الفاس كي بارال دلت عن فلا تجعلوا لله اندادا تصدق دوي على دي فلا شركا انداد من ندى نجي نسلتا تقا خدر معبود دا وتچه بدل تكي قدتا دان تاجه غي مصر جو مصر جو اللہ معبود ہوتا عبادت معبود اللہ پڑھ کے سری تک ہے بت تک ہے قبر تک ہے خور تک ہے لاتا ہے مصر ہوگئے لیکن آوان مصر چاہیے اندازی جمعن فلا تجل للہ اندازا نوز اللہ جی پڑھا شرکا خوز دا تکم شرکا جی دا اللہ جی پڑھا مقی تکم اجارو او اقبل نتجا خلا ساتا مرت وشمد فأنتم تعلمون فهذا التصفير الله الخالق إذا على خلقت ولا يخلقون وذا بطال لا بيد كول نشيكوه دنيا مخلوقات جمكا بط خبريلا أغو يقان جماد لولو خلق صفاء والشرام كل خلق وطريك يشاي بيدا كيشي بيدا دخو على مخلوقاتك خلق تصرف فيه كأكمان دي على كمشنة تاريخية تصرف كي نسخي بقيته كإجادات دي كإجادات طول دي على مخلوقاتك دا وصفاني دا كاني دا وغير ذلك طول دي سمر مخلوقات تقول على خليطة على دا ودا مرغير دا دا لا فلقاء جاز دا جاز كي كم دا مواد ندي دا مواد خليقه على دكا دا دي منزمكي ومرغانا إيجاد كيدا ومرغانا ذري تللي بيا غيك الله فاق أقل لك تتخذيك والله خلقكم وبا تعملي تاسو خالقان لا لا وشكم تاسو عمل كوي أخي خالقان على لا مقصود هذا سبيب قدير كويلي وذلك لبني واپانو بذلك بيه حساب جوركي تبعي تبير كل قلان دي تبطي برشت تخلق القلان دي نکل کی دیر تک رہے دبدا نکل گئی صرف بالکل صرف کوئی نہیں سدا بنے دم جو کہا کرا اللہ تعالیٰ پہ لیکن حقیقت نہیں دا کم خلوین کم عرق سی اگر تو کیچے تھے حقیقت خلپا کے نشتا حسی سیا غلئی کم الحیات دن الا متاع الغرور لا سمانی دکیر تن ولا یکن اعلان الا من یخلقو لكن إله مقرأ غاز إن الله مألوهم معبود منه لأنه خالق وكل من هو خالق فهو معبود فهو إله نفى الله إله دين الوابل سبق إله عليه وعي إله